digawe-gawe. Kiro-kiro umure seket pitu, wis meh podo karo yoswane ibu. Yen de'e ngerti opo karepku, saben sore tak apa.